Çocuk kalbi. İlk gün. Okul bugün başlıyor. Annem beni 3. sınıfa yazdırmak için Barett İlkokulu'na götürdü. 3 aylık tatilden sonra amma zor. Okulun giriş kapısında büyük bir kalabalık var. Kırtasiyeci dükkanları, defter, kitap, çanta almak isteyen öğrenciler ve onların velileriyle tıka basa dolu. Biri omzuma dokundu. Baktım, 2. sınıf öğretmenim, her zamanki gibi kızıl saçları darmadağın, "Demek artık ayrılıyoruz," dedi. Biliyordum ama yine de acı geldi. Kalabalık uğulduyor. 3 yıl boyunca hemen her gün geçtiğim büyük hol. Buraya 7. sınıfın kapıları açılıyor. Kalabalık şimdi burayı doldurmakta. Orada omzuma bir el daha dokundu. 1. sınıf öğretmenim bana, "Enrico," dedi. "Bu yıl yukarı katta okuyacaksın." Üzülerek baktı bana. Ortada telaşlı anneler, babalar var. Kimi çocuklarına sınıflarda yer bulamamış. Müdürün çevresini sarmışlar, durmadan soruyor, ısrar ediyorlar. Müdürün sakalı biraz daha kırlaşmış. Bu yıl okula yeni kayıt için getirilen çocuklarda ise bir inat. Adım atmak istemiyor, direniyorlar. Bir kısmı ağlamaya başlıyor. Anneleri ise onları avutmak için geri dönüyor. Öğretmenlerde bir umutsuzluk. Saat 10'da hepimiz sınıflardaydık. Tam 54 kişiyiz. Bunların 15'i 2. sınıftan arkadaşım. Tatili geçirdiğim ormanları düşününce sınıf bana dar ve boğucu geliyor. Öğretmenimiz Perboni. Sesi kalın, uzun boylu ve sakalsız. Saçları uzun ve kır. İçimize okurcasına her birimize dik dik bakıyor. Hiç gülmüyor. Koca bir 9 ay işte böyle başladı. Öğretmen Perboni. Daha 2. gün. Onu sevmeye başladım. Geçen yılki öğrencileri kapıda beliriyor, ona selam veriyor, hatta bazıları gelip eline dokunup kaçıyorlar. Hepsinin onunla beraber olmak istedikleri ne kadar belli. Ama o hep aynı ciddiyetle duruyor. Ödev yazdırırken sıraların arasında dolaşmaya başladı. Yüzü sivilcelerle dolu birini gördü. Onun yüzünü 2 avucunun içine aldı. "Neyin var?" dedi ve "Ateşi var mı?" diye alnına elini koydu. O bununla uğraşırken arkasındaki biri sıranın üzerine çıkıp soytarılık yaptı. Hemen hissetti ve döndü ona. Çocuk da suçlu suçlu oturdu. Cezasını beklemeye başladı. Ona, "Bir daha yapma, olmaz mı?" dedi. Hepsi bu. Sonra kürsüye gidip oturdu. Ödevi yazdırıp bitirdikten sonra şöyle konuşmaya başladı. "Bir yıl boyunca birlikte olacağız. İyi çalışın ve yaramazlık yapmayın. Benim ailem sizlersiniz. Bir tek annem vardı, o da geçen yıl öldü. Yani dünyada sizlerden başka bir düşüncem yok. Sizi çok sevdiğimi unutmayın. Kimseyi cezalandırmak istemem. Bana yüksek sesle söz vermenizi istemiyorum. Eminim bunu içinizden yapıyorsunuz." Tam o sırada zil çaldı. Deminki öğrenci gidip Bay Perboni'den özür diledi. O da onu alnından öptü. Robertine'nin ayağı eziliyor. Bu sabah okula giderken ben de babama öğretmenin söylediklerini anlatıyordum. Okulun kapısında telaşlı, endişeli bir kalabalık. "Babam, bir felaket olmuş," dedi. Güçlükle içeri girdik. "Zavallı çocuk, zavallı Roberti," diye söyleniyordu herkes. Kimse müdürün kapısının önünden ayrılmak istemediğinden öğretmenler çocukları sınıflara alamıyorlar. Bir ara müdürün kır saçlı başı göründü ve içeri şapkalı biri girdi. Doktormuş. Babam bir öğretmene, "Ne oldu?" diye sordu. "Ayağının üzerinden tekerlek geçmiş," diye cevapladı öğretmen. Bir başkası ise, "Ayağı kopmuş," deyiverdi. Roberti, 2. sınıf öğrencisi. Okula gelirken bir ara annesinin elinden kurtulup caddeye koşan bir çocuk görmüş. Arkadan bir atlı tramvay gelirken çocuk düşmüş. Roberti ise onu kurtarmak için koşmuş. Çocuğu kurtarmış ama kendi ayağı tramvayın tekeri altında kalmış. Biz bunu dinlerken bir kadın deli gibi müdürün odasına doğru kendisine yol açmaya çalıştı. Annesiydi Robert'inin. Tam o sırada ise kurtarılan çocuğun annesi belirdi. Robert'in annesine sarıldı. İki kadın birden odaya daldılar. Oradan ümitsiz bir çığlık duyuldu. Az sonra Robert'i müdürün kollarında hastane arabasına götürülmek üzere çıkarıldı. Yüzü bembeyazdı. Başı müdürün omzuna dayanmıştı. Hepimiz birden "Bravo Robert'i!" diye bağırdık. Robert'i çantasını merak ediyordu. Kurtarılan çocuğun annesi "Ben de hiç merak etme!" diye yatıştırdı onu. Onlar gidince sessizce sınıflara dağıldık. Sınıf arkadaşları. En çok sevdiğim sınıfın en büyük çocuğu. 14 yaşlarında. Adı Garen. Kocaman başlı, geniş omuzlu. Güldüğü zaman onun ne kadar iyi yürekli olduğu anlaşılırdı. Hep gülümseyen Coretti ise sevdiğim bir başkası. Bir başkası ise Nelly. Cılız ama sevimli. Biraz da kambur bir çocuk. Vatini ise temizlikte titiz bir çocuk. Üstü başı daima pırıl pırıl. Ayrıca üzerine konan tozları parmağıyla fiskeler atarak uzaklaştırır. Yüzünü tavşan gibi buruşturan, herkesin duvarcı ustası diye çağırdığı bir çocuk ve onun yanında oturan Garofi. Garofi uzun boylu, zayıf, baykuş burunlu, küçücük gözlü. Daima mürekkepli kalem uçlarıyla oynar, kibrit kutuları ve küçük resimlerle uğraşır. Bir huyu da tahtaya kalktığında dersi okuyabilmek için onların minicik harflerle tırnağının üzerine yazması. Küçük Bey dediğimiz bir de Carlo Nobis var ki çok sevdiğim iki kişinin arasında oturur. Kibirlidir. Sağında Çilingir'in oğlu, solundaysa Kötürüm, kolunu daima bir boyun askısının içinde taşıyan biri var. Benim sıra komşum ise Star'dı. Kimseyle konuşmaz. Somurtkan. İkinci arkadaşım ise Franti. Çok yaramazdı. Öyle ki başka bir sınıftan kovularak gelmişti bizim sınıfa. Hem arsızdı hem de çok üzgün. Sonra ikisi bir örnek giyinen kardeşler. En güzel, en akıllı öğrenci ise Derossi. Öğretmen de bunu anlamıştı ve sık sık ona sorular sorardı. O iri, kara gözlü, Reggio di Calabria'lı öğrenciden daha önce söz etmedin mi? Ah, unutmuş olmalıyım. Doğduğu yere haritada baktık, tam 500 mil uzakta. Bizden neredeyse bir hafta sonra başladı ve onun sınıfa gelişi bir hayli sevindirdi bizi. Bütün bunların içinde en çok sevdiğim Çilingir'in hasta oğlu Precossi'ydi. Dediklerine göre babası onu dövermiş. Çok da utangaç. Ama Garen arkadaşlarımın en büyüğü ve iyisi. Bir olay. Bu sabah bir olay Garen'ı daha iyi tanımama yaradı. Öğretmen henüz gelmemişti. Birkaç çocuk okulu felçli Crossy'ye eziyet ediyorlardı. Hepsi bir yana, bir de felçli kolunu taklit ediyorlardı. Oysa bir köşeye silmiş, kendini rahat bırakmalarını isteyen bakışlarla bir ona, bir buna bakıyordu. O arsız Franti, onun annesinin kolunda gelişini taklit ederken başkaları da ne yazık ki kahkahalarla gülüyordu. O zaman Crossy kendini kaybederek bir mürekkep şişesini kaptığı gibi onun başına fırlattı. Franti başını eğdi ve şişe tam o sırada sınıfa giren öğretmenin göğsüne çarptı. Çocuklar yerlerine kaçıştı. Korkmuşlardı. Öğretmen kürsüye çıkarak öfkeyle "Bunu kim yaptı?" diye bağırdı. Kimse sesini çıkarmadı. Öğretmen ısrar etti. "Kim yaptı diyorum, kim yaptı?" Crossy'ye acıyan Garen ayağa kalktı. "Ben yaptım," dedi. Fakat öğretmen hiç tereddüt etmeden "Sen değilsin," dedi. Sonra da "Suçluyu cezalandıracak değilim. Ayağa kalksın," dedi. "Benimle alay ediyorlardı. Ben de ne yaptığımı bilemeden fırlattım," diyerek ayağa kalktı Crossy. Öğretmen ona "Otur," dedi ve ilave etti. "Onu kızdıranlar ayağa kalksın şimdi." Dört öğrenci başları önlerine eğik ayağa kalktılar. "Kendini savunamayan birine eziyet ettiniz. Onunla alay ettiniz ha? Bu ne kadar utanç verici bir şey." Sonra Garen'ın yanına gitti. Çenesine dokunarak "Sen asil ruhlu bir çocuksun. dedi. Yarın öğretmenin kulağına bir şeyler fısıldadı. Öğretmen de o dört aylası dönüp, sizlere bağışlıyorum, dedi. Baba uyarısı. Doğru, okula fazla bir istekle gitmiyorum. Ama babamın uyarıları işe yarar gibi oldu. Bana kör ve sağır oldukları halde bir şeyler öğrenmeye can atan çocuklardan bahsediyor. Soğuk ülkelerin veya Arabistan gibi çok sıcak ülkelerin çocuklarının öğrenmek için nasıl gayret ettiklerini anlatıyor. Yazdığı bir mektubu şu satırlarla bitiriyor. Öyleyse cesur ol büyük ordunun küçük askeri. Silahların kitaplardır. Sınıf tabur. Savaş alanı ise bütün yeryüzü. Sen bu meydanda sakın korkak bir asker olma, Emi. İyi, ben de olmam. Fakat öğretmenimiz bugünkü gibi masallar anlatmaya devam ederse neşem iyice yerine gelecek. Her ay bize böyle bir hikayeyi yazılı olarak verecekmiş öğretmenimiz. Bugünkünü ben de burada anlatmak istiyorum. Padovalı küçük yurtsever. Bir Fransız gemisi İspanya'dan Kenova'ya gidiyormuş. Gemide her milletten insanlar varmış. Bir de yoksul, 11 yaşlarında bir çocuk. Herkesten uzak durur, vahşi bakışlarla ürkek ürkek bakarmış. Onu anne babası yoksulluktan olacak bir soytarı topluluğuna satmışlar. Onlarla bütün ülkeyi dolaşmış. Büyük acılar çekmiş. O da günün birinde kaçarak İtalyan elçiliğine sığınmış. Onlar da eline bir mektup tutuşturarak gemiye bindirmişler. Şimdi onu satan ana babasına iade edilecekmiş. Gemidekiler onu soru yağmuruna tutarak nihayet hikayesini onun ağzından dinlediler. Ona biraz para verdiler. O sırada içeriye yolcu bayanlar girince onlara caka satmak için biraz daha para verdiler. Yüksek sesle de "Al bunu da zavallı, bunu da al" diyorlardı. Nihayet çocuk ranzasına çekilerek eline geçen parayla Kenova'da kendine bir ceket almayı falan hayal etmeye başladı. O böyle hayaller kurarken kendisine para verenler bir hayli içkili bir vaziyette İtalya aleyhine alıp tutmaya başladılar. Biri oranın hırsızlarla dolu olduğunu söylüyordu. Bir diğeri İtalyan memurların okuma yazma bilmediklerini söyledi. Üçüncüsü ise orada seyahat etmektense başka bir yerde seyahat etmeyi yeğleyeceğini ilave etti. Cahil bir millet, dedi ilki. Pis ve iğrenç gerçekten, dedi ikincisi. Öteki de onlar için hırsız diyecekti ki daha ilk heceyi söylerken masanın üzerine bozuk paralar saçıldı. Üçü birden öfkeyle, şaşkınlıkla baktılar. Başlarını kaldırdıklarında üzerlerine bir avuç bozuk para daha saçıldı. Çocuk ranzanın perdesinden başını çıkardı ve "Yurduma dil uzatanların parasını kabul edemem." diye bağırdı. Küçük bir ayrılık. 2 günlük bir tatil yüzünden Garen'i göremedim. Ne kadar da uzun sürdü bu 2 gün. Onu seven yalnız ben miyim? Yo, herkes. Fakat haylazlar hariç. Onlar ne zaman bir güçsüzü dövmeye kalksalar karşılarına Garen'i bulurlar. Zavallı birinin zor durumdayken Garen diye çağırması yeterlidir. Kalkan el durur. Garen iri yarı, güçlü ve iyidir. Kendisinden ne istenirse istensin muhakkak verir. Sıra ona dar geldiği için kambur durarak oturur. Göz göze geldik mi bana, arkadaşız değil mi der gibi gülümser. İri olduğu için üzerindeki her şey ona dar gelirdi. Sedef kaplı bir bıçağı vardı. Onu bulmuş. Bir gün elini derince kesti ama kimsenin haberi olmadı bundan. Doğru sözlüdür. Biri ona, yalan diyorsun dese öfkeden hindi gibi kızarır. Coretti. Adamı seslenince biri durup baktım. Neşeli sınıf arkadaşım Coretti. Babasına dükkanda yardım ediyor. Onunla birlikte odun taşıyor. Bana bir yandan da ders çalıştığını söyledi. Gerçekten hem odun taşıyor hem de dersini tekrarlıyor. Hem de yarınki dil dersini. Zamandan yararlanıyormuş. Birlikte dükkana girdik. Odun yığınları, çıra falan dolu içerisi. Coretti bugün çok yorulacakmış. İyi ki resim dersi yokmuş. Dil dersini falan odun taşıyarak tekrarlıyormuş. Ama zaman bulsa bile bu yorgun ellerle resim yapması imkansızmış. Arka kısma geçtik. Burada masanın üzerinde kitapları, defterleri. Fırsat bulunca derse burada çalışıyor. Ama şimdi olduğu gibi biri seslendi. Hey, kimse yok mu? Biraz çıra alacaktım. Geldim diye seslenerek fırladı Koreti. Koreti'nin annesi ise biraz daha iç kısımda. Kadın fena hasta. Ona da bakmak zorunda Koreti. Nitekim yanımda ona kahve pişirdi, götürdü, yastığını düzeltti. Kadın ölgün bir sesle, "Teşekkür ederim çocuğum," dedi. Koreti bana bir köşeye çekilince, "Onun iyi olmasından başka bir şey düşünmüyorum," dedi. Kadın biraz iyiceymiş bugün. Daha konuşacaktık ama kapıya bir küçük arabası daha yanaştı. Özür diledi Koreti. "Çalışmalıyım," dedi. Bana gıpta ettiğini söyledi. Ona göre rahattım. "Hayır Koreti," dedim. "Aslında ben sana gıpta ediyorum." Sınıf birincisi. Herkesin sevgisini kazanmakta nasıl Garen birinci ise, derslerde birinci Derossi oldu. Hepimiz her dalda onun bizden üstün olduğunu tasdik ediyorduk. Öğretmen dün ona, "Tanrı sana çok yetenekler vermiş, kıymetini bilmelisin," dedi. Derossi hem akıllı hem de kıvır kıvır sarı saçları ile güzeldi. Onu hepimiz beğenirdik ama kıskanç Nobis ile Franti ona ters ters bakarlar. Gözlerinden kin fışkırır. Fakat Derossi bunların farkında bile değil. Ben de kıskanıyorum onu. Ama kin dolu bir kıskançlık değil benimkisi. Onun yanında, yakınında olmak isterim. Onun varlığından cesaret alıyorum. İçime bir hafiflik doluyor. Onu çok seviyorum. Ona, "Sen benden daha üstünsün. Bana göre olgun bir erkek gibisin. Sana hayranım," diyebilmeyi ne kadar da isterdim. Kar yağıyor. Elveda o güzel gezintiler. Artık kış bastırdı. İşte ilk kar. Sınıftayız. Kar taneleri tek tek camlara vurmaya başladı. Öğretmen ellerini ovuşturuyor. Bizler kar topu oyununu, evlerde sıcacık sobaların başında oturuşları düşünüp keyifleniyoruz. Kalabriyalı çocuk şimdiye kadar hiç kar görmemiş. Onun hali hepimizden farklı. Kocaman bir kar topu yaptı ve onu sulu bir şeftali gibi yemeye başladı. Üşütecek. Kimi karlara yatıyor, kimi karları çantasına dolduruyor, kimi yiyor, kimi elinde top yapıp neşeyle bir arkadaşına fırlatıyor. Çok hoş, çok hoş. Ama biri bizi uyaracaktır. Diyecektir ki, "Sevinçlisiniz ama ayakkabısının altı delik çocuklar var. Evinde odunu olmayanlar, çırası olmayanlar var." Evet, bunu hatırlıyoruz ve sevincimiz sevimli bir üzüntüyle daha da güzelleşiyor. Duvarcı ustası. "Yok canım, hani söylemiştim daha önce, duvarcının oğlu. Sınıfta ona böyle diyoruz biz." Bize geldi. Bir şey oldu da yüzüne yine tavşan gibi yaptı. "Gel de gülme." Oynamaya koyulduk evde. Tahta parçalarından evler, kuleler yaptık. Sonra bir albümden karikatürleri incelemeye başladık. Ömür bu çocuk. Babam da şaştı. Karikatürleri seyrederken elinde olmadan oradaki çehreleri taklit ediyor, yüzü tıpkı onlar gibi oluyor. Büyük bir yetenek bu. Sahneye çıkıp oynamalı. Giderken bizde çok iyi vakit geçirdiği belliydi. Sevincinden başlığını giymeyi unuttu. Son olarak bizi memnun etmek için bir kere daha yüzünü tavşan gibi yaptı. Başlayan kar durmadan yağıyor. Kar topu oyunu zaman zaman tatsız olaylar meydana getiriyor. Okuldan dağılanlar topu taş gibi dondurup ona bunu atınca olaylar çıkıyor. Tartışmalar, kavgalar oluyor. İş okula, öğretmenlere kadar yansıyor. Azarlamalar, inkarlar, cezalar birbirini izliyor. Garofi taş gibi bir kar topuyla yaşlı bir memurun gözünü yaraladı. Adam evinde gözünün iyi olmasını bekliyor. Yeğeni de bizim okulda. Bugün onu amcasının evinde gördük. Babamla adamı ziyarete gitmiştik. Loş bir odaya girdik. Adam arkasına bir sürü yastık koymuşlar, oturuyordu. Bizi görünce çok sevindi. Ne felaketti, diye konuştu. Zavallı çocuk, beni o halde görünce kim bilir nasıl korkmuştur. Zil çaldı o sırada. Doktor gelecekti de, diyor. Hanımı kapıya koştu. Aa, bir de ne görelim. Garofi değil mi bu? Adam onu görünce, ah zavallı evladım, korkup üzüldüğün yetmedi mi? Bir de beni ziyarete geliyorsun, diye adeta ağlamaya başladı. İyiyim, hiç merak etme, diye çocuğu teselli etmeye çalıştı. Garofi ne diyeceğini şaşırdı. Biraz oturup kalktı, yürüdü. Tam kapıdan çıkarken paltosunun altından bir paket çıkarıp adamın yeğeninin eline tutuşturup koşarcasına uzaklaştı. Açınca bir de ne görsünler? Garofi'nin hep sözünü edip onunla övünüp durduğu biricik pul koleksiyonu. Kendini affettirmek için meğer onu hediye olarak getirmiş. İki olay. Bu sabah iki önemli olay meydana geldi. İlki Garofi ile ilgili. Çünkü deli gibi sevdiği pul koleksiyonuna kavuştu. Koleksiyonu tekrar ona hediye eden yaşlı memur, üstelik Garofi'nin 3 aydır aradığı Guatemala Cumhuriyeti'ne ait 3 pulu da bulup ilave etmiş. Garofi sevinçten deliye döndü. İkinci olaysa Stardi'nin Doris'in hemen arkasından ikincilik ödülünü alması. Herkes şaşkın bir sevinç yaşadı bununla. Zira daha dün dönecek kadar yakın bir zamanda Stardi'yi babası okula getirdiğinde aynen şöyle demişti öğretmeni. Çok sabırlı olmanız gerekli sayın öğretmen. Zira oğlum bir hayli kalın kafalıdır. Böylece adı da kalın kafalı kalmıştı. Ama o ikincilik ödülünü kapıverdi. Durmadan çalıştı ve başardı. Öğretmen ödülü verirken çalışan kazanır dedi. Aynı sevinç bir kere de okul dağılırken yaşandı. Stardi'nin babası oğlunu karşıladı ve ödül aldığını duyunca "Aferin sana koca kafalı oğlum." dedi. Bir gün Stardi'lere gittim. Zengin bir aile değillerdi ama evde müthiş bir kitaplık vardı. Bütün okul kitaplarını biriktirmiş. Onları özenle saklıyor. Pek fazla kitap satın almış sayılmaz. Ama kendisine hediye edilenleri titizlikle saklamış, raflara koymuş. Bir kitabı eline alıp bana gösterirken sanki kitap değil de kanatları toz olup uçacak bir kelebek tutuyor. Okşuyor adeta onları. Satın alabildiği her yeni kitap ona bayram sevinçleri yaşatıyormuş. Konuşuyorduk öyle. Babası geldi. Oğlunun başına bir iki tatlı tokatçık indirdi. Bana, "Bu demir kafa hakkında ne düşünüyorsun?" diye sordu. Babası hırçın bir şekilde onun başına okşarken Stardi bir av köpeği gibi gözleri yarı kapalı öyle duruyordu. Eve gelince babama onları anlattım. Stardi garip bir çocuk. Görünüşü komik. Buna rağmen ona saygı duymaktan kendimi alamıyorum, dedim. Doğru, dedi babam. Karakter sahibi bir çocuk. İradesi de kuvvetli. Bunlar saygı doğurur. Franti kovuluyor. Kral Vittoria Emanuel'in gömülüşünün 4. yılında sınıfta Derossi bu olayı anlatıyor. Böyle bir şey anlatılırken herkesin saygıyla başının eğik bulunduğu bu bir sırada kim gülmeye cesaret edebilir? Franti. Evet, güldü. Öğretmen ayağa fırladı. Franti, çık sınıftan. Franti, ne dese beğenirsiniz. Ben yapmadım. Hala gülüyor üstelik. Çık dedim sana. Franti ona, yerimden kımıldamam, diye karşılık verdi. O zaman öğretmenin tepesi attı. Gelip Franti'yi adeta sürükleyerek sınıftan çıkardı. Müdüre götürmüş. Dönüp kürsüye oturduğunda tir tir titriyordu. 30 yıl öğretmenlikten sonra, diye mırıldanıyordu. Üzgündü. Alnında her zamanki çizgi derin bir yarık halini almıştı. Derossi ayağa kalktı. Öğretmenim, üzülmeyin, dedi. Biz sizi seviyoruz. Öğretmen rahatladı. Çocuklar, dedi. Kaldığınız yerden devam edelim. Ödül almak. Şimdiye kadar ödül yüzü görmemiştim. Alanlara karşı içimde bir kıskançlık belirdi. Doğru dürüst ders bile çalışmıyorum. Bundan annem, babam da memnun değil. Etrafımdaki insanlara bakıyorum. Çalışan insanlara. Hatta bunların içerisinde küçücük çocuklar bile var. İşçi çocuklar bunlar. Sabahın çok erken saatlerinden itibaren yollara dökülüyor, çalışıyor, akşamları yorgun adımlarla evlerine dönüyorlar. Ya babam? O da durmadan çalışıyor. Hem de ne çalışmak. Galiba benden başka çalışmayan yok. Çok ayıp bu. Mutlaka kendimi toplayıp ben de çalışmaya başlamalıyım. Hem de şimdiye kadarki tembelliklerimi telafi edecek kadar çok. Bundan böyle sabahları erken kalkıp akşamları daha geç yatacağım. Çalışmaya karar veriyorum. Çok çalışacağım. Böylece huzur içinde olacağım. Oyun oynarken içimde endişe olmayacak. Ben de öğretmenin başarılı öğrencilere bakarken gülümsemesini göreceğim. Bana da öyle bakacak. Babamın tebrik ederken yanağıma konacak öpücüğünü hak edeceğim. Gurur. Biri yanından geçerken dokunacak olsa, Nobis uzun uzun ceketinin tozunu silkelemeye başlar. Babası çok zengin onun. Güzel elbisesi kirlenmesin diye neredeyse tek başına bir sırada oturmak isteyecek. Oynarken, sıra halinde yürürken biri onun ayağına basacak olsa kıyamet kopar. Nobis herkese yüksekten bakar. Derossi ile Garen'dan hiç hoşlanmaz. Zira bir sınıfın birincisi, öteki sınıfın sevgilisi. Fakat onlar Nobis'i aldırmazlar bile. Onun kendileri için söylediği kötü sözler kulaklarına gelince, "Dövmeye bile değmez," derler. Nobis bir gün Coretti'nin şapkasıyla alay etti. O da ona, "Git de efendilik nasıl bir şeydir, Derossi'den öğren," dedi. Dün de Nobis, Kalabriyalı çocuğu öğretmene şikayet etti. Ayağına basmış. Bilerek mi? Hayır, kazara. Öğretmen Nobis'e, "Çok kuşkulu bir çocuksun," dedi. Fakat Nobis altta kalmadı. "Madem bir şey yapmıyorsunuz, ben de babama şikayet edeceğim," dedi. "Okulda yalnız öğretmenler karar sahibidir. Bunu baban da aynen söyleyecektir," dedi öğretmen öfkeyle. Fakat hemen sonra, "Neden sen de herkes gibi davranmıyorsun? İçinizde senin gibi zengin çocukları da var. Fakir çocuklar da. Bak, onlar ne güzel kaynaşmışlar," dedi. "Sen de böyle yap." Nobis burnunu havaya kaldırdı. "Hayır olmaz," dedi. Öğretmen, "Sana acıyorum. Kalpsiz bir çocuksun," dedi. İş böylece kapanırken duvarcı ustası Nobis'e dönüp yüzünü tavşan gibi buruşturdu. Hepimiz güldük. Öğretmen kızdı. Nobis de güldü ama gülüşü alay doluydu. Yazlık villa. Bu yaz tatile bir yere gitmeyecektik. Onun için Moncalieri yakınlarındaki bir villayı görmeye gittik. Babam onu yaz için kiralayacaktı. Bir bey bize evi gezdirdi. Sonra da odasına götürdü. Masanın üzerinde garip bir mürekkep okkası vardı. Evi gezdiren bey bunun ilginç bir öyküsü olduğunu söyledi ve anlattı. Bir zamanlar hapishanedeki tutuklulara okuma yazma öğretiyormuş. Soğuk bir odada gezerek ders anlatıyor, tutuklular ise duvarlardaki deliklerden bakarak dersi izliyorlarmış. Bunların içinde istemeden katil olan bir delikanlı 3 ayda okuma yazmayı sökmüş. Öğretmenini de pek sevmiş. Aradan yıllar geçmiş. Meğer biz villayı görmeye gelmeden bir hafta kadar önce bu suçlu öğretmeni bulmuş ve öğretmene bu mürekkep okkasını hediye getirmiş. Dönüşte ve bütün gece bu olayla doluydum. Rüyalarıma da girdi. Hep küçücük bir delikten başını uzatarak dersi takip eden o tutukluyu ve onun öğretmene olan sevgisini düşünüyordum. Ertesi günkü sürprizden tamamen habersizdim. Artık Derossi'nin yanında oturuyorum. Ona dünkü olayı anlattım. Derossi bunları dinledikten sonra irkildi ve sebze satıcısının oğlu Crossi'ye bakmaya başladı. Babası yoktu onun. Annesi sebze satarak geçimleri için para kazanıyordu. Derossi hikayeyi dinledikten sonra beni kolumdan tutarak uyardı. "Sus," dedi. "Bilmiyorsun galiba. Croce bana Amerika'dan dönen babasının elinde böyle bir tahta mürekkep okkası olduğunu anlatmıştı. 6 yıl boyunca onu hapishanede çivi gibi bir şeyle oyarak yapmış." Derossi okkayı tarif etti. "Evet, ta kendisi, aynısı." "Olamaz. Peki acaba Croce'nin bundan haberi var mı?" "Hayır, yokmuş. Aman Tanrım." Babası Crossy'yi dün okuldan almış. Bugün de gelecekmiş. Sokağa çıktık. Crossy'nin babası bir kenarda duruyordu. Simsiyah sakallı, düşünceli. İkimiz birden Crossy'ye "Görüşürüz," dedik. Fakat ikimiz de kızarmıştık. Babası bize iyimser gözlerle, sevgiyle bakıyordu. Fakat aynı zamanda tedirgindi. Ona acıdık. İçimiz burkuldu. Karnaval. Karnavallarda hep böyle kalabalıktır şehrimiz. Meydanlara oyuncakçı dükkanları açıldı. Evimizin yakınında ise bir Venedik sirki çalışmaya başladı. Sirk alanın tam ortasında. Kenardaysa burada çalışanların soyunma için kullandıkları küçük barakalar. Çalışanlardan biri bir kadın. Çocuğu var. Ona bakıyor, yemek hazırlıyor. Sonra da çıkıp ip üstüne dans ediyor. Oldukça kötü şartlar altında insanları eğlendirmeye çalışıyorlar. İki gösteri arasında çabucak bir şeyler atıştırırlar. İşte yemekleri bundan ibaret. Sirk çadırı bazen kuvvetli bir rüzgarla yıkılıverir. Kazandıkları onca parayı tekrar bunun yapılmasına harcarlar. Sirkte çalışanların çocuklarını sirkte gördük. Minicik ama at sırtına gösteri yapabiliyordu. 8 yaşlarında olmalı şimdi. Hep palyaço elbisesi giyiyor. Onun ve annesinin günlük yaşayışlarını evimizden oturduğumuz yerde izliyoruz. Gerçekten yorucu bir hayatları var. Bir akşam sirke biz de gittik. Hava soğuktu ve müşterileri çok azdı. Küçük palyaço ortaya çıktı. Seyirci çok azdı ama o yine sanki tıklım tıklım doluymuş gibi çadırın içi var gücüyle bizleri eğlendirmeye çalışıyordu. At üstünde geziyor, iplere tırmanıyordu. Şaklabanlıklar yaptıkça herkes gülmekten kırılıyordu. Bir ara baktım, çocuğun babası bir kenarda oğlunu izliyor. Aman Tanrım, nasıl kederli bir yüz, nasıl endişeli. Babamla onlara çok acıdık. Müthiş yoruluyorlar ve rahat rahat oturup seyredenleri eğlendirmek için hayatlarını tehlikeye atıyorlar. Öyle ya, bir dikkatsizlik neler açar başlarına. Ertesi gün ressam Delis bize gelmişti. Babamla bu konuyu konuştular. Bir şeyler yapalım dediler. Delis babama dedi ki, gazete için bu konuda bir makale yaz. Ben de bunu resimleyeyim. Gazeteyi okuyanlar sirke ilgi duyar. Böylece onlara yardımcı olmuş oluruz. Babam hemen kabul etti. Hemen her gün izlediklerini, sirktekilerin gösteriler dışındaki yaşayışlarını falan bir güzel anlattı. Delis de doğrusu çok güzel resimledi babamın anlattıklarını. Bunlar yayınlanınca gerçekten büyük etkisi oldu. O pazar sirk tıklım tıklım doluydu. Biz de ön sıradayız. Baktım etrafa, sayısız tanıdık var. Sınıf arkadaşlarım, okul arkadaşlarım, onların büyükleri, yakınları. Gazeteyi de kapının girişine yapıştırmışlar. Derken heyecanlı, canlı, neşeli bir topluluk kendi aralarında harıl harıl konuşurken uğultu birden kesildi. Gösteri başlıyordu. Küçük palyaço at sırtında, ip üstünde ve trapezde nefis gösteriler yaptı. Seyircilerin çokluğu ona bambaşka bir istek vermişti. İlk gösterisini bitirdikten sonra kıyafet değiştirerek bir gösteri daha yaptı. Herkes durmaksızın alkışladı onu. Çocuk çekildikten sonra gösterilerin eski tadı kalmadı. Bir ara sirk sahibine bir şeyler söylediler. Daha doğrusu biri onun kulağına fısıldadı. Bir yandan da bizi gösteriyordu. Sirk sahibi gösterilen yere bakarak bizi gördü. Demek babamın makalesinden söz edilmişti. Babam sirk sahibinin teşekkürüne muhatap olmaktan utanarak bana "Seni dışarıda bekliyorum." diyerek uzaklaştı. Küçük palyaço bundan sonra bir kere daha göründü. Şimdi 4 nala giden bir atın üzerindeydi. Önümden her geçişinde bana bakıyordu. Gösteri bitince indi. O kıyafetiyle herkesin önünde bir bir durarak şapkasının içine para toplamaya başladı. Tam benim yanıma geldiğinde para vermek için elimi uzatıyordum ki şapkayı birden çekiverdi. Şaşkınlıktan dona kaldım. O devam etti. Para toplama işinden sonra gösteri bir süre daha devam etti ve dağılmaya başladık. Ben de çıkış kapısına doğru gidiyordum ki bir el omzuma dokundu. Döndüm. Evet, kıvırcık saçlı, esmer, temiz yüzlü küçük palyaço gülümseyerek bana bakıyor. Elinde konfetiler doluydu. Bana, "Bu palyaço konfetilerinden alır mısınız?" diye sordu. "Evet," dedim başımla ve onlardan bir iki tane aldım. "Şey," dedi bana, "acaba sizi öpebilir miyim?" "İstersen iki kere öp," dedim ve yüzümü uzattım. Elbisenin koluyla boyalı yüzlerini sildi ve beni iki kere yanaklarımdan öptü. "Bunlardan biri baban için," dedi. Maskeler. Karnavalların bir özelliği de son gün yapılan resmi geçittir. Soğuk bir resmi geçit değil. Neşeli, vur patlasın, çal oynasın bir geçittir bu. Herkes mümkün olduğu kadar bağırır, çağırır. Güya eğlenirler. Geçitte isteyenler maske takarlar. Son gün meydanlar öylesine renkli bir şekilde süslenmişti ve bakacak o kadar çok şey vardı ki şaşırıyorduk. Bayraklar, rengarenk flamalar, miğferler, tüyler, kocaman başlıklar, maskeler, düdükler, trampetler, şişeler. Herkes çılgın gibiydi. Bizim araba meydana girdiğinde en önde süslenmiş dört atın çektiği gösterişli bir araba gidiyordu. Bunun içinde ise Fransız asillerini canlandıran maskeler takmış, tarihi elbiseleriyle şapkalı bir düzine bey vardı. Kılıçları, apoletleri, fırfırları görünmeye değer. Hep bir ağızdan bir şarkı söylüyorlar. Birden bir adam gördük. Başının üstüne 5-6 yaşlarında bir çocuğu kaldırmış. O da gösterileri izlesin diye böyle yapıyor sanacaksınız. Ama değil. Çocuk titreyip ağlıyor ve bas bas bağırıyor. Meğer kaybolmuş. Adam arabaya yaklaştı. Fransız beylere dedi ki, "Şu çocuk annesini kaybetmiş, ağlayıp duruyor. Ne olur bunu alın, havaya kaldırın. Böylece annesinin de dikkatini çeker." Bunun üzerine beylerden biri çocuğu aldı. O hala ağlayıp bağırıyor. Bey maskesini çıkardı. Araba yavaş yavaş ilerlemeye devam etti. Bey çocuğu havaya kaldırmış, insanlara "Bunun annesini tanıyan var mı? Bunun annesini bulun," diye sesleniyordu. Bu arada çocuk büsbütün huysuzlanmış, çırpınıp ağlamakta. Öte yanda, uzaklarda, kalabalığın başka bir yerinde zavallı anne perişan bir vaziyette, "Ah, yavrumu çaldılar, yavrumu kaçırdılar," diye neredeyse çılgına dönmüş, saçını başını yoluyor. Herkes çocuğun annesini sorup duruyor ama bir sonuç alınamadı. Nihayet araba ilerleye ilerleye Roma Caddesi'nin köşesine gelmişti ki arabaya saçı başı dağınık bir kadın deliler gibi atladı. Arabayı sanki kaçıp gidecekmiş gibi tuttu. Bey, "Nihayet anne bulundu," diye sevindi. Onu kadına uzatırken çocuk hala beyin elini tutuyordu. O da parmağından güzel bir yüzük çıkararak çocuğun parmağına taktı. "Al," dedi. "Evlendiğin zaman kullanırsın. Senin olsun." Halk çılgınlar gibi alkışladı bu sahneyi. Bey yeniden maskesini taktı. Araba yoluna devam etti. Yaşa sesleri her tarafı inletiyordu. Öğretmenim hastalanıyor. Öğretmenimiz fazla çalışmaktan, uykusuzluk ve yorgunluktan nihayet hastalandı. Dün okul çıkışı onu ziyaret ettim. Merdivenlerde en sert öğretmene rastladım. Hani herkesi korkutur, ama hiç kimseyi de cezalandırmaz. Bana gözlerini iri iri açarak adeta korkutmak ister gibi baktı. Bense gülüyordum. Nihayet öğretmenimin hasta yattığı loş odaya girdim. Beni oraya hizmetçisi alınca öğretmenim, "Aa, Enrico," dedi. Yaklaştım. Bana, "Teşekkür ederim," dedi. "Zavallı öğretmeni ziyarete geldin demek." Baktım, duvarda birçok resim. "Bunlar," dedi. "Bana resimlerini vermiş olan çocuklar. 20 yıl kadar öncesinden beri. Sen de bana okulu bitirdiğinde bir resmini vereceksin, değil mi?" "Elbette, isterseniz veririm," dedim. "Ah," dedi. "İşte bunlar benim için büyük mutluluk. Ölürken de bunlara bakarak ölmek isterim." Bunları dedikten sonra yandaki komodinin üzerinden bir portakal aldı. "Sana verecek başka bir şeyim yok. Bunu al," dedi. İçimi bir üzüntüdür kaplamıştı. Bana, "Dikkat et," dedi. "Kısa zamanda ayağa kalkabilirim. Yine beraber oluruz. Ama belki de bir daha kalkamam. Matematiğini kuvvetlendir. Bu dersten zayıfsın, dedi. Konuşurken zorlukla nefes alıyordu. Biraz ateşim var, dedi zorlukla. Galiba öleceğim. Unutma, olmaz mı? Matematiğini kuvvetlendir. Bir daha da bu kadar merdiveni tırmanma benim için. Okulda görüşürüz. Eğer görüşemezsek dediklerimi unutma. Annene de selamlarımı söyle, olmaz mı? Sonra seni çok sevmiş olan 3. sınıf öğretmenini de arada bir hatırla ha. Ağlamaya başladım. Başına iyi bakayım, dedi. Eğdim. Saçlarımı öptü. Haydi git, dedi ve başını duvardan tarafa çevirdi. Kavga. Franti okuldan kovulmuştu ya. Hani şu arsızın arsızı. İntikam almak istemiş. Niyeti Star diye bir güzel benzetmek. Stardy'nin peşinden şapkasını yana eğmiş olarak giyen Franti bir serseri gibi ilerlemeye başlamış. Olup bitenleri kız kardeşim görmüş, ondan dinledim. Stardy o sırada başka bir okulda okuyan kız kardeşini almaya gidiyormuş. Franti, Stardy'yi kızdırmak için ilkin kız kardeşinin saçını çekmiş. Franti, nasıl olsa Stardy bana el kaldırmaya cesaret edemez. Ben de ona yapacağımı yaparım, diye düşünmüş. Fakat Franti iri yarı ve güçlü kuvvetli olmasına rağmen Stardy onun ağzının payını vermek için üzerine atılmakta hiç de geri kalmamış. Dövüşmeye başlamışlar. Kimse onları ayıramamış. Zaten dağılan kız öğrenciler korkudan çil yavrusu gibi dağılmışlar. Kenarda durup korkulu gözlerle onları seyretmişler. Franti balyoz gibi yumruklarla Stardy'yi dövmeye başlamış. Gözlerini morartmış. Kulağının arkasını yırtmış. Stardy'nin burnundan oluk gibi kan akmaya başlamış. Fakat Stardy cesaretini kaybetmemiş hiç. Bir ara Franti'yi altına bile almış. Başlamış yumruk atmaya. Bir kadın pencereden bakıp "Aferin sana!" diye bağırmış. Yani seyredenler aradaki eşitsizliğe bakıp Stardy'yi tutuyorlarmış. Herkes Stardy için tempo tutmuş. "Ha cesaret, ha gayret, cesur çocuk!" diyorlarmış. Franti'ye ise canavar, haydut, alçak diye bağırıyorlarmış. Tam bu sırada Franti bir bıçak çekmesin mi? Oradan geçen bir bay hemen onlara doğru koşmaya ve Franti'nin elinden bıçağı almaya çalışmış. Ama Stardy daha çabuk davranmış ve iki eliyle birden Franti'nin eline sarılarak bıçağı almış. Başkaları da yetişip bunları iyice ayırmışlar. Ama zafer Stardy'ninmiş. Etraftan Stardy'nin sırtına ovuşturup Franti'yi lanetlemişler. Stardy aslında bunlara da pek aldırmamış. Görevini yapmış olmanın rahatlığıyla dağılan kitap ve defterlerini toplamış. Kız kardeşim diyor ki, onun giderken kardeşine, hadi bir an önce eve gidelim. Zira çok dersim var, dediğini duydum. Acıklı bir olay daha. Gün akşam oldu. Derossi, kocası hapisten dönen sebze satıcısının önünden geçerken onların sırrını bilen biri olarak daha ilgili davranıyordu. Crossi ile de iyiden iyi dost olmuşlardı. Ona çeşitli hediyeler veriyordu. Bu durum zavallı anneyi de pek sevindiriyordu. Günün birinde o da Derossi'ye bir şey uzatarak "Lütfen bunu kabul et," dedi. Kurdeleli bir paket uzatıyordu. Derossi, "Bunu oğlunuza verin lütfen," diyerek almamak istedi. Kadın bu hareketi üzüntüyle karşıladı. Derossi, size saygısızlık etmek niyetiyle yapmadım. Lütfen yanlış anlamayın, dedi ve paketi almamakta ısrar etti. Bunun üzerine kadın yandaki sandıkta bir demet turp alıp uzattı. Hiç olmazsa bunu kabul edin, dedi. Fakat Derossi, hayır, dedi. Crossy için her zaman her şeyi yapacağım ama hiçbir şey kabul edemem, dedi. Bunu da almadı ve oradan ayrıldı. Fakat bununla kalmadı. Akşam Crossy'nin solgun yüzlü, kederli bakışlı babası geldi. Öyle bakıyordu ki Derossi'ye, şu tahta mürekkep okkası işini bildiğini anladığı belli oluyordu. Hüzünlü bir sesle, "Oğlumu seviyorsun, neden?" diye adeta ısrarla sordu. Derossi turp gibi kızardı. Ona, "O sakat ve talihsiz bir çocuk. Siz de öyle. Ama suçunuzun cezasını asil bir şekilde çektiniz. Tertemizsiniz," diyebilmek çok isterdi. Fakat bunları diyemedi. Üstelik birini öldürmüş olan bu adamın karşısında biraz da ürperdi. Korktu ondan. Öyle kala kaldı. O zaman adam ona eğilerek, "Oğlunu seviyorsun ama babasını sevemiyorsun, değil mi?" dedi. "Yo, hayır," dedi Drossi. "Tam tersine," diye haykırdı. O zaman adamın yüzü gülümser gibi oldu. Ama hala hüzünlüydü. Elini Derossi'nin boynuna atmak ister gibi bir hareket yaptı ama buna cesaret edemedi. Sadece saçına dokundu onun. Sonra da saçı tutan elini ağzına götürerek öptü ve oğlunun elinden tutarak oradan hızla uzaklaştı. Ödül dağıtım günü. Son dersin bitiminde müdür sınıfa girdi. "Güzel bir haberim var," dedi ve "Koreçi," diye seslendi. Bu Kalabriyalı öğrenciydi. Ona, "Yarın ödül dağıtılacak. Ödüller verilirken o ödülleri taşıyanlardan biri olmak ister misin?" diye sordu. "Evet," dedi o başıyla. "Müdür, bu şekilde temsilcilerin bölgenin her tarafından olmalarını istiyoruz. Böylece bir de Kalabriyalı temsilcimiz olmuş olacak," dedi. Müdür durumu anlattıktan sonra öğretmenimiz, "Demek ki Koraçi Kalabriya milletvekili oluyor," dedi. Gülerek el çırptık. Onu omuzlarımıza alarak taşımaya başladık. Ta ki bizi böyle görüp gülmeye başlayan siyah sakallı birine rastlayıncaya kadar. Koraçi, "Bu bey benim babam," dedi. Ödülün dağıtılacağı tiyatro tıklım tıklım, tıklım tıklım doluydu. Salon, balkon, her taraf. Birçokları ise ayakta. Onlara sandalyeler falan taşınıyor. Öğretmenler, babalar, anneler, işçiler, memurlar, hanımlar, beyler. Herkes mutlu. Sahnede sandalyeler var. Bunlara oraya oturacak olanın adı yazılmış. Bir köşede ise masa üstünde kurdelelerle sarılmış ödüller duruyor. Bir yığın halinde. Şehir bandosu heyecanı ve mutluluğu bir kat daha artırıyor. Öğretmenlerde bir telaş. Bunlar ödül alacak olanları sıraya sokuyor. Onlara bir kere daha sahnede nasıl davranacaklarını anlatıyorlar. Anneler de araya sokuluyor. Yavrularının son bir defa yakalarını düzeltiyor. Kurdelelerini sağlamlaştırıyor. Saçlarını bir kere daha tarıyorlar. Annem, babam ve kardeşimle salona girdim. Birinci sınıf öğretmenimi gördüm. Fena halde öksürüyor. Çok fena hasta. Onun için çok korkuyorum. Sevinçli günlerde mutlaka bir de hüzün verici bir şey vardır. Arkadaşlarımın çoğu orada. Anne ve babaları da var. Onları da hep tanıyorum. Saat tam 2'de bando vurmaya başladı. Aynı anda vali, belediye başkanı, valinin yardımcıları falan içeri girdiler. Sahneye çıktılar ve kendilerine ayrılmış koltuklara oturdular. Resmi giyinmişler. Müzik öğretmeni elinde minik bir sopayla ortaya ilerledi ve onun bir hareketiyle çocuklar ayağa fırladı. Ve koro halinde şarkılar söylemeye başladılar. 700 çocuk birden şarkı söyleyince insan bir tuhaf oluyor. Yürek coşturan bir hava. Koro bitti ve ödül merasimini başlatmak üzere küçük bir telaş oldu. Öğretmenin bir köşede yerini almıştı. Sahnede ödül alacak olanları sırası geldikçe okuyup çağıracaktı. Bir müddet ödülleri taşıyacak olan çocuklar beklendi. Bunlar 10 kişiydi ve her biri ülkenin bir başka yerinden seçilmişti. Tıpkı bizim Koraçi gibi. Hepimiz bunların salona gireceği kapıya bakıyorduk. Ve birden koşarak girdiler. Sevinçle alkışladık onları. Ön sıralardan bir ses, "İşte bütün İtalya burada," diye bağırdı. Bu söz büsbütün heyecan doğurdu ve alkışlar iki misline çıktı. Çocuklar sahneye vardılar ve belediye başkanının önünden geçtiler. Başkan onları teker teker öptü. Bir başka bey bunların geldikleri bölgelerin isimlerini söylüyordu. Floransa, Napoli, Palermo gibi. Biz de onları alkışlıyorduk. Sonra hepsi ödüllerin konduğu masanın önünde durdu. Bir süre sonra ödül töreni başladı. Öğretmenim ödül alacak olanın ismini söylüyor. O da sahnenin iki yanındaki merdivenden sahneye çıkıyor ve kendisine ödülü verecek olan beyin önüne gidiyordu. O beye ise ödülü masanın yanındaki temsilciler getiriyordu. Görülmeye değer bir durum. Minicik çocuklardan büyüklere doğru gidiyor ödülü alma. Bu küçükleri göreceksiniz. Bazıları sahneye çıkınca ne yapacaklarını bilemeyip şaşkın şaşkın bakınıyorlar. Ana mektebi çocukları bunlar. Herkes gülmekten kırılıyor. Biri sahneden inerken düştü. Herkes ayağa fırladı ve kalabalık tek ses halinde bir çığlık attı. Neyse ki bir şey olmamış. Onları merdivenin hemen yanında anneleri karşılıyor ve ilk tebrik eden oluyor. Kucaklayıp götürüyorlar. Ödül veren beyler, biz duymuyoruz ama çocuklara güzel şeyler söylüyor, başarılarının devamını diliyorlar. Sıra bizim okula gelince heyecandan duramaz oldum. İşte asıl sevindirici ve eğlendirici olan sahneler bunlar. İnsan tanıdıklarının işleriyle daha ilgili oluyor. Ödül alan hemen her çocuğu tanıyorum. Alt sınıflardan veya üst sınıftan olsunlar, her biriyle en azından bir iki kelime konuşmuşluğumuz var. Bir kısmını ise uzaktan hep yanlış tanımışım. Aa diyorum, bu da mı? Neyse, öğretmenim okumaya devam etti. Giulio Roberti. Hatırladınız mı? Yüzbaşının oğlu. Hani küçük bir çocuğu tramvayın tekerlerinin arasından kurtarmak için uğruna kendi ayağını feda etmiş olan Roberti. Koltuk değnekleriyle sahneye çıkması hepimizin gözlerinin yaşarmasına sebep oldu. Alkışlar, bağırışlar ortalığı adeta inletti. Roberti'nin başına defne dalı taktı biri. Onu kutladılar. Birçokları gözyaşı döküyordu. Diğer okulların ödül almaları da bitince konuşmalar yapıldı. En son vali muavini konuştu. Sizlerin bu başarısı uğruna gece gündüz çalışan, yorulan ve ölen öğretmenlerinizi unutmayın diye sözlerini tamamladı. O zaman herkes geriye döndü ve balkonda toplu olarak oturan, şimdi ise hep birlikte ayağa kalkan öğretmenleri bir alkışlamadır başladı. Son defa sahnedeki 12 temsilciyi candan alkışladık ve dağıldık. Duvarcı ustası hasta. Hem de çok hasta. Onu yoklamaya gittik. Giderken de para toplayıp kocaman 3 adet portakal aldık. Dev yapılı babası karşıladı bizi. Yüzü derin endişelerle doluydu. Kimsiniz siz? Diye sordu. Arkadaşımız dedik. Ona portakal getirdik. Hem de irilerinden. Ne yazık ki onları yiyebileceğini sanmıyorum. Dedi bizi içeri alırken. Bir yandan da gözlerini siliyordu. Yatağının yanına gittik. Yüzü bembeyaz. Zorlukla nefes alıyor. Uyuyor gibi. Yastığının yanına bir portakal koyduk. Kokusu uyandırdı galiba. Bize tanımadan baktı. Elini uzattı. Garen elini tuttu. Yakında okula dönersin. Öğretmen seni benimle bir sırada oturtacak. Dedi. Duvarcı ustası cevap bile veremedi. Annesi ağladı. Zavallı yavrum. Zavallı yavrum. Diyordu. Duvarcı ustası biraz açılır gibi oldu. Annesini susturdu. Sonra da bize. Gidin. Dedi. Gidin. Burada kalıp da bir hastanın yanında ne yapacaksınız? Yeniden ölmüş gibi gözlerini kapadı. Annesine yardımcı olmak istedik. Bizi kapıya kadar götürdü. Tam merdivenlerden iniyorduk ki içeriden duvarcı ustasının sesi geldi. Garen, Garen diye sesleniyordu. Hep birlikte koştuk. Meğer günlerdir ne konuşuyor ne de konuşulanları dinliyor veya anlıyormuş. Bu olay annesini ve babasını çok sevindirdi. Bunu iyiye bir alamet olarak kabul ettiler ve sevinç gözyaşları döktüler. Bizim de gözlerimiz doldu. Nihayet ilkbahar. 1 Nisan. Oh! Bu sabah güneşli, pırıl pırıl ortalık. Okulda çok neşeliydim. Sevinecek o kadar çok şey var ki. Bir kere gidip kralın gelişini seyredeceğiz. İçimizden birinin babası kralı tanıyormuş üstelik. Sonra duvarcı ustası yavaş yavaş iyi oluyor. Sonra ne bileyim ben, annem beni çocuk yuvasını gezdirmeye götürecek. Daha da var sevinecek şeyler. Ama herhalde en önemlisi şu havanın güzelliği, neşe saçışı. Havada ot ve toprak kokusu insanı kırlara doğru çekiyor. Öğretmen ders anlatıyor. Civardan ise demircinin vuruş sesleri, çocuğunu uyutan bir annenin söylediği ninni sesi geliyor. Her zaman duyuluyor mu bunlar, yoksa bugüne has mı? Öğretmen de farkında olup bitenlerin. Şöyle dedi. Güneşin ışıklarıyla pırıl pırıl bir dünya. Bir anne yavrusu için ninni söylüyor. Bir demirci çalışıyor. Bileğinin emeğiyle kazanıyor ekmeğini. Ve öğretmenlerini dinleyen öğrenciler. Ne güzel bütün bunlar. Ne güzel bütün bunlar çocuklar, değil mi? Dersler bitince çıktık. Evet, yalnız ben değil, herkes neşeli bugün. Evde anneme, Çok sevinçliyim bugün. Neden acaba? Dedim. Çünkü hava güzel. Çünkü vicdanın rahat. Diye cevap verdi. Spor saati. Havalar çok güzel gittiğinden dolayı spor saatinde açık havaya çıktık. Burada aletli jimnastik yapıyorum. Nelly'nin annesi oğlunun bu hareketleri yapmasının mümkün olmayacağını belirterek müdüre başvurmuş. Ama onu yatıştırmışlar. Korkacak bir şey olsa biz yaptırır mıyız? Demişler. Anne asıl aletli jimnastik sırasında başkalarının Nelly'yi inciteceğinden endişe ediyormuş meğer. Ama şimdi Nelly de bizimle beraber çalışacak. Dikey çubukların oradayız. Bunlar bir hayli yüksek. Tepesine çıkıp dimdik duracaksın. Derossi ile Coretti maymunlar gibi tırmanı verdiler. Her birimiz tırmanıyor, sonra iniyorduk. Nefes nefese kalıyorduk. Nihayet Nelly de tırmanmaya başladı. Yüzü mosmor kızarıyordu bunu yaparken. Güçlük çekiyordu. Öğretmen onun bu halini görünce aşağı in dedi. Ama Nelly mutlaka çıkmak ve başarısız bir duruma düşmemek istiyordu. Bu sebeple tırmanmaya devam etti. Bazıları onu "Haydi Nelly, ha gayret!" diyerek alkışlıyordu. Nelly böylece son kısma yaklaştı ve başardı. Ter içinde çubukların üstünde ayağa kalktı. Bahçe duvarının üstündeki parmaklıkların arasında bir de baktık ki annesi. Nelly'nin tırmanışına bakmaya cesaret edemeden başı öbür yana çevrili duruyor, geziniyor. Nelly başarmıştı ve biz de onun sevincine katılıyorduk. Annesi onu dersten sonra karşıladı ve sordu. Nasıl geçti çocuğum? Fakat onun yerine bizler cevap verdik. Bir harikaydı. Ben de hastalandım. Babamla uzun ve tatlı bir kır gezintisi yaptık. Dönüşte ise kötü şekilde hastalanıp yatağa serildim. Kısa zamanda daha da ağırlaştım ve hayati tehlike başladı. Annem hıçkırarak ağlıyordu. Babam başımda, saçı darmadağın olmuş, solgun ve yorgun gözleriyle bana bakıyor durmadan. Erkek kardeşimle kız kardeşim yaramazlık yapmıyorlar. Hatta konuşurken bile fısıltıyla konuşuyorlar. Onların bu hali bana hem dokunuyor hem de korkutuyor. Hele doktor, başka hastası yokmuş gibi hep yanımda. Demek ki benden ağrı yok. Hep bir şeyler söylüyor ama artık anlamıyorum. Hayal meyal bir takım insanlar. İlk sınıf öğretmenimi gördüm galiba. Üzerime eğilmiş bakıyordu. Öksürmemeye çalışıyordu. Böyle bir şey işte. Beni öperken sakalı yüzüme değdi. Evet, sınıf öğretmenim olmalı bu. Crossi, Derossi, Calabria'lıyı, Garan'ı da hatırlar gibiyim. Hepsi bu. Karanlık, puslu, sisli, dağınık bütün çehreler. Sonra kaç gün geçti bilmiyorum. Birden kendime geldim. Rüya mıydı, kabus mu? Anlaşılan atlattım ve iyileşiyorum. Artık acıkabilir, bunu söyleyebilir, hatta nazlanabilirdim. İyileşiyorum. Çünkü kız kardeşim bağırabiliyor. Erkek kardeşim koşuyor, şarkı söyleyebiliyor. Ağır hasta olsaydım bunları yaparlar mı hiç? Ah, onları seviyorum. Ne olur koşun, bağırın, şarkılar söyleyin. Çünkü iyileşiyorum. Küçük duvarcı ustası geldi. Ne yaptı bilin bakalım. Ah tabii. Tavşan gibi yaptı yüzünü ve beni güldürdü. Hem de şimdi daha çok buruşuyor yüzü. Zira hastalıktan dolayı bir hayli zayıflamış. Coretti ile Garofi de geldi. Precossi de gelmiş ama uyuyormuşum. Kıyamamış uyandırmaya. Yanağına elime koymuş bir süre öyle durmuş. Babasının kömürcü dükkanından çıkıp geldiği için yüzü gözü kömür tozu olduğundan pijamamın kolunda kara lekeler var. Bu izlere sevgiyle baktım. Öpmek istedim. Şimdi içimde büyük bir özlemle yatıyorum. Okulum, öğretmenlerim ve arkadaşlarımla ilgili sayısız görüntü var gözlerimin önünde. Ben bunları düşünürken annem ortalarda ev işleriyle uğraşıyor. Hastalığım herkesi perişan etti. Annem öyle zayıflamış ki. Arkadaşlarım beni hiç yalnız bırakmadılar. Arkadaşlık ne güzel bir şey. Ne yazık ki hepsiyle bir gün ayrılacağız. Sınıf arkadaşlarımın bir kısmı ile bir süre daha beraber olacağız ama 5. sınıftan sonra her birimiz bir tarafa dağılıp gideceğiz. Şimdiden sanki o günler gelmiş gibi onları müthiş özlüyorum. Okula dönüş. Gözlüklü doktor amca, artık okuluna gidebilir. dediği an kalbim çarpmaya başladı. O günü hiç unutamam. Okulum, sınıfım ve arkadaşlarım sanki değişmiş. Bir yabancı gibi girdim sınıfa ama fazla sürmedi. Hemen bir iki ders sonra eskisi gibi oluverdi. Ne yazık ki benim için bu önemli ve sevinçli gün kara bir haberle sonlandı. Öğretmenimiz, gelin arkadaşınızın başına bir çocuk için felaketlerin en büyüğü geldi. Annesi öldü, dedi. Acısını tahmin edemezsiniz. Ona saygıyla muamele edin. Sakın şaka yapmayın. Ve yarın geldi. Ona bakmak dayanılmazdı. Güçlükle ayakta durabiliyordu. Tanınmaz haldeydi. Hiçbirimiz nefes bile almıyorduk. Bu hava onu büsbütün bozguna uğrattı ve katıla katıla ağlamaya başladı. Ah zavallı. Öğretmen onu bağrına bastı. Ağla, dedi. Ağla zavallı çocuk. Ama asla cesaretini yitirme. Annen çok iyi bir kadındı. Sen de çok iyisin. Sonra onu sırasına benim yanıma getirdi. Çoktandır kitaplarını el sürmemişti. Ona hiçbir şey söyleyemedim. Kitabını dalgın dalgın açtı. Orada bir okuma parçasının üstünde çocuğunun elinden tutmuş bir anne resmi vardı. Onu görünce tekrar ağlamaya başladı. Ağlama, dedim. Karşılık vermedi. Okul dağılınca hepimiz sessizlik içindeydik. En ufak bir şeyin onu inciteceğinden korkarak saygılı olduk. Çıkışta annem beni karşıladı. Koşarak onu öptüm. Ama annem hemen beni itti. Yarına bakıyordu. O da bize. Sanki şöyle diyordu. Anneni öpüyorsun. Bense onu bir daha öpemeyeceğim. Yangın var. Bu sabah ders çalışırken alışık olmadığımız sesler duyduk. Sonra eve iki itfaiyeci girdi. Babamdan etrafı kontrol etmek için izin istediler. Bacalardan birinden alevler çıkıyormuş ama nereden olduğunu anlayamamışlar. Babamla birlikte itfaiyeciler tek tek duvarları kontrol ettiler. Kulaklarını dayayıp dinlediler. Babam bir yandan bana, işte esaslı bir kompozisyon konusu sana, diyordu. İtfaiyecilerden biri buna ilgi duydu. Şimdi sana bir olay anlatayım da onu yaz, dedi. Şöyle olmuş. Bir gece tiyatrodan çıkanlar Roma sokağında başka bir kalabalıkla karşılaşmışlar. Bir ev alevler içinde çıra gibi yanıyormuş. Alevler bacalardan ve pencerelerden çıkıyor. Pencerelerde bir an birileri beliriyor, sonra çığlıklar atarak ortadan kayboluyorlarmış. İnsanlar, bunlar diri diri yanıyor, bir şeyler yapalım, diye çırpınmışlar. Bereket, itfaiye arabası zamanında yetişti. Dört itfaiyeci çıktı arabadan. Dördü birden binaya daldı. Bu sırada üçüncü kattaki pencerelerden birinde bir kadın belirdi. İçeride durması imkansızdı. Pencerenin kenarına ata biner gibi oturdu. İçeriden alevler, dumanlar taşıyordu. Kadıncağız bunlardan korunmak için durmadan eğiliyor ve bağırıyordu. Derken itfaiyeciler ikinci kata geldiler. Bir duvarı yıktılar. Herkes üst kata, üst kata diye bağırdı. Fakat oraya erişebilmeleri için dama çıkmaları gerekti. Canla başla çalıştılar. Damdan dama panter gibi sıçradılar. Nihayet üçüncü kata eriştiler. Orada bir odaya üçüncü kattakiler sıkışıp kalmışlardı. Ölmeleri an meselesiydi. İtfaiye onbaşısı gerektiği kadar ilerleyince elindeki baltayla oraya açılan bir delik açmayı başardı. Kadın hala camın kenarında ümitsizce oturuyordu. Aşağıdan halkın bravo, çok yaşa sesleri arasında önce onbaşı sonra diğerleri içeri daldılar. Şimdi içeridekilere itfaiyeciler de katılmış oldu. Onlar da mı yanacak yoksa? Hayır, bu sırada uzun itfaiye merdiveni geldi. Pencereye yanaştı. Sonra içeridekilerin tehlikeli biçimde tek tek merdiveni alınışları başladı. Merdiven pencereye iyice yanaşamamış, bunun içinde bir itfaiyeci bir ayağı pencerede ve bir ayağı merdivende havada dimdik durarak bir köprü meydana getirmişti. Halk yüreği ağzında bunları izledi. Tek tek kurtarılan insanlar aşağı alındıktan sonra itfaiyeciler de indiler. En son onbaşı indi. Cesur onbaşı, ölmekte olan birinin çığlığını duyunca kendini tehlikeye attı. İşte kahramanlık budur. Bu olaydan sonra ismi dillere destan oldu. Bu hikayeyi dinledikten sonra kompozisyon konusu yapmayı düşünüyordum ki babam, işte o onbaşı demesin mi? Arkamı döndüm. İki itfaiyeci. Bunlardan birinin kolunda şeritler var. Babam birini gösterdi. Onbaşı Robino'nun elini sık, dedi. Onbaşı elini uzattı bana. El sıkıştık. Sonra beni selamladı ve çıktılar. Babam, bunu hep hatırla. Zira ömrün boyunca sıkacağın ellerin içinde bununki kadar şerefli bir el bulunmaz, dedi. Yaz geldi. Ders yılı sonu havasını duymaya başlayacak kadar zaman ilerledi. Haziran geliyor neredeyse. 2 aylık bir zaman kaldı. Çocuklar şimdiden yazlık elbiseler giyerek dolaşıyorlar. Bahçede jimnastik aletlerinin üzerinde bir çiçekli ağaçların gölgesi düşüyor. Saçlar kesiliyor. İncecik çıplak boyunlar ortaya çıkıyor. Başlıklar, atkılar çoktan raflara kaldırıldı. Rengarenk gömlekler, kravatlar, elbiseler görülüyor. Çocukların birçoğu ise okula sanki evden kaçmışlar gibi şapkasız geliyorlar. Bir çocuk baştan ayağa kırmızılar giymiş. Sanki bir ıstakoz. Okula denizci kıyafetiyle gelenler de var. Fakat duvarcı ustasını görmelisiniz. Başına kocaman bir hasır şapka geçirmiş. Tipik bir abajuru andırıyor. Bu kıyafet içindeyken yüzünü buruşturması görmeye değer. 2 kat fazla güldürüyor görenleri. Öğretmenler yaşadı. Çocuklar kucak dolusu çiçekler toplayıp getiriyorlar onlara. Ah ne güzel bir armağan. Nasıl güzel bir sevgi göstergesi bu çiçekler. Öğretmenlerin gözleri ışıl ışıl. Artık herkes tatili düşünmeye başladı. Her gün biraz daha sabırsızlanıyoruz. Annesi ölen Garen eskisinden daha zayıf, daha solgun. Onu bir de gittikçe daha çok öksüren ilk sınıf öğretmenimi gördükçe çok üzülüyorum. Şimdi onu ne zaman görsem bir eskisinden daha hasta olduğunu anlıyorum. Beli 2 büklüm olmuş durumda. Haziran. Sıcaklar birden bastırdı. Her taraf buram buram tütüyor. İyice yaza girdik. Hepimizde aşırı bir yorgunluk, eskisi gibi koşamıyor, cıvıldaşamıyor, gülüşemiyoruz. Hele Nelly, sıcağa hiç dayanamıyor. Geçen sınıfta bir iki sallandı, sonra da defterin üzerine başına koyup uyumaya başladı. Garen da öğretmen görmesin diye Nelly'nin önüne bir defter koydu. Şimdi ders çalışabilmek için büyük güç sarf etmek gerekiyor. Uzakta büyük gölgeli ağaçlar görüyoruz. Onların altına mışıl mışıl uyumak ne kadar güzel olurdu kim bilir. Bugünlerde tek tesellim okuldan çıkınca beni bekleyen annemi görmek. Çok yorulmadın ya Enrico'cuk diye soruyor. Her sabah erkenden ders çalışayım diye beni uyandırırken ha gayret birkaç gününüz kaldı diye beni teşvik ediyor. Sıcakta jimnastik dersimiz daha bir zor geçiyor. Tırmanmak, atlamak bizi terlere boğuyor. Sınıfta ikinci uyuma olayı Coretti'nin başına geldi. O gün sabahleyin herhalde çok odun taşıyarak yorulmuş. Başını sıraya koyup mışıl mışıl uyumaya başlayınca ona yakın oturan kömürcünün oğlu öğretmeni ''Efendim bu sabah çok çalıştı dükkanda çok yorgun'' dedi. Bunun üzerine öğretmen ses çıkarmadı. Ders devam edip gitti. Dersin sonunda öğretmen gelip yüzüne üfürerek onu uyandırdı. Uyanan Coretti korkuyla gözlerini açtı. Öğretmene suçlu suçlu bakıyordu. Ama öğretmen, ziyanı yok Coretti, hiç ziyanı yok. Sen tembellikten değil, yorgunluktan uyuyorsun. Haydi ders bitti, git de yüzünü yıka, dedi. Öğretmenin ölümü. Birinci sınıf öğretmenim uzun zamandır çektiği hastalığa yenik düşerek öldü. Dün okul müdürü sınıfımızdaydı. Onun öğrencileri bilirler ki ne kadar değerli bir öğretmendi. Ne kadar iyi kalpli, çocukları ne kadar çok sevdiğini bilirler. Korkunç bir hastalıkla pençeleşip duruyordu. Ama sanki hasta değildi. Sanki bunun farkına bile varmak istemiyordu. Görevine hiç yılmadan devam etti. Çok fedakardı. Belki böyle olmasaydı, bir de geçinmek için çalışmak zorunda bulunmasaydı tedavisini yaptırabilirdi. Hiç olmazsa biraz dinlenebilseydi, belki biraz daha yaşardı. Ama son gününe kadar sizlerin arasında olmak istedi. Onlarla vedalaştı. Emin olun, onları bir kere daha göremeyeceğini çok iyi biliyordu. Çocuklara nasihatler vererek gitti. Hepsini tek tek öptü. Çocuklar da, o da hıçkırarak ağlıyordu. Artık onu hiç kimse bir daha göremeyecek. Onu hep hatırlayın. Benim gibi Precossi de onun öğrencisi olmuştu. Başını sıraya koydu ve ağlamaya başladı. Dün okul çıkışı ölü evine gittik. Evin önünde iki atlı bir cenaze arabası duruyordu. Başta müdür, bütün öğretmenler oradaydı. Öğrencileri anneleriyle, babalarıyla birlikte gelmişlerdi. Diğer sınıflardan da çok öğrenci vardı. Herkesin elinde demet demet çiçekler görülüyordu. Cenaze arabasının her tarafı da çiçekten görünmez olmuştu. Arabanın ön tarafına pembe güller konmuştu. Eski 4. sınıf öğrencilerinden biricik öğretmenlerine yazılı kocaman bir çiçek kümesi vardı. Tabut arabaya yerleştirilirken herkes ağlamaya başladı. Bu yılki öğrencileri çığlıklar atıyorlardı. Onları öyle görünce öğretmenin gerçekten öldüğüne inandım. Sanki o ana kadar sadece bir kelimeden ibaretti ölüm. Yol boyunca birikmiş olanlar bakıyorlar. Bir öğretmen ölmüş diyorlardı. Çocukların velileri de ağlıyordu. Sonunda öğretmeni tek başına mezarında bırakarak evlerimize döndük. Ne kadar iyiydi. Herkese karşı da bana karşı da ne kadar iyi yürekli davranırdı. Pek az olan kitaplarını öğrencilerine bıraktı. Diğer eşyalarını da, mesela kalem kutusunu, mürekkep okkasını ve kalemlerini de öğrencilerine vasiyet etmişti. Bir vasiyeti de mezarlığa en küçük öğrencilerin, yani birinci sınıf öğrencilerinin gelmesini istememesiymiş. Onların ağlamalarını düşündükçe çok üzülüyormuş. Hayatı boyunca hep iyilikler yaptı ama buna karşılık büyük acılar çekti. Böyle öldü. Elveda öğretmenim, elveda. Okul bitiyor. Birinci sınıf öğretmenim dayanmış ve okulun bitişine kadar görevini sürdürmek istemişti. Bunu başardı sayılır. Zira okulun bitmesine sadece 3 gün kala öldü. Onu gömdük. Bugün ve yarın bir de öbür gün gideceğiz okula. Sonra da tatile gideceğiz. Şöyle bir bakıyorum geçen günlere. Bir hayli ilerleme kaydettim. Daha iyi okuyor, daha iyi yazıyorum. Aritmetiğim bir hayli düzeldi. Her şey düzeldi. Eğer ilk sınıf öğretmenim ölmemiş olsaydı, bu yıl çok daha mükemmel geçmiş olacaktı. Çok ilerleme kaydettim. Düşünüyorum da bunu elde etmek için çalışanlardan sadece biri benim. Benimle birlikte gayret eden başkaları da oldu. Hem de kaç kişi? Başta öğretmenim, annem, babam, arkadaşlarım. Herkese teşekkür etmek istiyorum. Evet, okul biterken ben de bu durumumu sağlayan herkese teşekkür etmek istiyorum. İlkin, sevgili öğretmenim, sana teşekkür ederim. Bizi eğitirken bir an yılgınlık göstermedin. Hemen hemen hiç kimseyi cezalandırmadın. Franti, evet bir tek o. Ama o konuda biliyoruz ve gördük gözlerimizde ki elinden gelen her şeyi yaptın ama o bunu anlamadı. Hepimize karşı son derece anlayışlıydın. En büyük teşekkür sana. Ya Derossi? Onun yardımlarını nasıl unuturum? Hiç sıkılmadan, kızmadan bana her şeyi, anlamadığımı, her şeyi bir bir açıkladı. Sınavlardaki güçlüklerin birçoğunu onun yardımıyla hallettim. Ya Stardi? O gayretli haliyle bana cesaret verdi. Ona da teşekkürler. İyi kalpli cömert Garen. Etrafındakilerin de senin gibi iyi ve cömert oluşuna o kadar yardım ettin ki önümüzde senin gibi iyi bir örnek olmasaydı insanlık yolunda bu kadar yol alamazdık. Precossi ve Coretti. Onlar da dükkanlarındaki yorucu çalışmalardan yılmadan, ara vermeden okullarını sürdürdüler. Bize güzel bir örnek de onlar oldular. Bütün arkadaşlarıma teşekkürler ederim. Fakat asıl teşekkür etmem gereken biri herhalde babamdır. Benim ilk öğretmenim odur. Bizim için çalıştı ama hiçbir sıkıntısını bize belli etmedi. Güzel öğütler verdi. Hiçbir zaman cezalandırmayı düşünmedi. Daima affetti. Ya sen anne? Yumuşak kalpli, pırlanta anneciğim. Acaba onun o sıcak ilgisi olmasaydı, değil başarılı olmak, acaba hayatta kalabilir miydim? Hastalığım sırasında başımda bekleyişi, uykusuz geceler geçirişini nasıl ödeyebilirim? Benimle birlikte çalıştı, yoruldu, ağladı, üzüldü. Ve her gün bütün işlerinin arasında üşenmeden okula kadar gelip kapılarda çıkmamı bekledi. İşte hepinizin önünde diz çökerek sizlere teşekkürler ediyorum. Sınavlar. İşte sınavların sonu geldi. Okulda ve çevresinde çocuklar, veliler, bu kalabalık içinde sadece sınavlardan söz ediliyor. Dünya sınavdan ibaret olmuş durumda. Anneler çocukları son bir defa, "Aman dikkat et, gayretli ol, çok dikkatli ol," diye uyarıyorlar. Son sınava girdiğimizde öğretmen Kuati soruları yazdırdı. Öğretmenimiz civcivlerinin etrafında koruma duygularıyla dolaşan bir anne tavuk gibi sıraların arasında dolaşıyor. "Heyecanlanmayın, sakin olun. Dikkatinizi dağıtmayın," diye öğüt veriyor. Heyecan içinde ümitsizlikle duran birini görünce onu bir nükteyle güldürüp moralini takviye ediyor. Karşısına geçip ağzını bir aslanınki gibi açıyor. Onu yutacakmış gibi yapıyor. Camdan bakınca dışarıda bir aşağı bir yukarı dolanan velileri görüyorum. Precossi'nin babası da bunların arasında. Doğruca dükkandan gelmiş olmalı ki yüzü kapkara. Sebze satıcısı kadın da orada. Crossi'nin annesi. Babamı da gördüm bir ara. Gelip yüzünü cama dayadı ve bana baktı. Göz göze geldik. Bana güç verdi sevgili babacığım. Tam saat 12'de kağıtları topladılar. Yapabildiğimi yaptım. Defterleri karıştırıp yaptıklarımızı kontrol ettik. Kimi? Tüh, şurayı şöyle yapmışım, diye hayıflanıyor. Kimi? Tamam tamam doğru yaptım, diye seviniyor. Babam yaptıklarımı kontrol etti. Aferin sana, doğru yapmışsın, dedi. Vedalaşıyoruz. Öğleden sonra son bir defa okulda toplandık. Bugün sınav sonuçları belli olacak. Karnelerimizi dağıtacaklar. Okulun çevresi anne ve babalarla dolup taşıyor. Yavaş yavaş herkes içeri girmeye başladı. Salona ve sınıflara giriyorlar. Öğrenciler bugün istedikleri yerde diledikleri arkadaşla oturuyor. Bir sırada sıkışarak oturuyorlar. Velilerin bir kısmı aradaki boşlukta yerini aldı. Bir kısmı bizimle sıralara oturdu. Velilerin arasında şimdiye kadar hiç görmediklerim var. Aralarında konuşuyorlar. Birden sesler kesildi. Öğretmenimiz elinde listeyle girdi. Hemen okumaya başladı. Abutuki geçti. 70 üstünden 70 almış. Arcini geçti. 70 üstünden 55. Crossi geçti. Derossi geçti. 70 üstünden 70. Birincilik ödülü kazandı. Herkes "Aferin Derossi" demekten kendini alamadı. Garofi, Garen ve Calabrial'ı da geçmişti. Daha sonra isimleri okunanlardan birkaçı kalmışlardı. Bunlardan biri ağlamaya başladı. Çünkü kapıda duran babası ona elini sallayarak "Ben sana evde gösteririm" gibi bir işaret yapmış. Fakat öğretmen hemen şöyle konuştu. "Hayır beyefendi, çocuğu bu şekilde korkutmayın. Çocuklar sınıfta kalırlar ama bu her zaman kendi kabahatleri yüzünden değildir." Sonra okumaya devam etti. Nelly geçti. 70 üstünden 62. Annesi hemen ona bir öpücük yolladı. Stardy de 70 üzerinden 67 alarak geçmişti. Nihayet ben de geçenler kervanına katıldım. Böylece öğretmen okumaya devam etti ve son ismi okudu. Votini geçti. Bundan sonra öğretmen küçük bir konuşma yaptı. "Çocuklar," dedi. "Son kez bir arada bulunuyoruz. Şimdi birbirini gerçekten seven insanlar olarak ayrılıyoruz. Sizlerden ayrılmanın ne kadar üzücü olduğunu, zor olduğunu anlatamam." Böyle der demez gözleri dolar gibi oldu ve birkaç saniye konuşamadı. "Eğer size karşı sabırsızlık gösterdiğim anlar olduysa, eğer sizleri kırdıysam bağışlayın beni," dedi. Hepimiz "Hiç olmadı böyle bir şey," diye bağırdık. Öğretmen "Beni sevin ve bağışlayın, olmaz mı?" dedi. "Gelecek yıl artık birlikte olmayacağız ama birbirimizi sık sık göreceğiz ve görüşeceğiz. Sizler daima benim kalbimde yaşayacaksınız. Hoşça kalın çocuklar." Bunun üzerine bize doğru ilerledi. Herkes onunla tokalaştı, onu öptü. O da bizleri tek tek öptü. "Hoşça kalın öğretmenim, hoşça kalın," sesleri ortalığı inletti. Öğretmen sınıftan çıkarken çok heyecanlıydı. Biz de darmadağın bir şekilde diğer sınıflarla karışmış olarak çıktık. Herkes birbiriyle vedalaşıyordu. "Gelecek yıla, 20 Ekim'e görüşelim," sözleri birbirini izliyordu. Yıl boyunca bir takım acı olaylar, tatsızlıklar da olmuştu. Ama insan bunların hepsini şimdi hatırlamak bile istemiyor. Derossi'ye karşı hep kıskançlık göstermiş olan Votini'yi görmelisiniz. Nasıl sarılarak onu tebrik ediyordu. Birbirimizle vedalaştık. Duvarcı ustasıyla vedalaşırken o bir kere daha yüzünü buruşturdu. Ben de tam o sırada onun yüzünden öptüm. Sonra hepimiz Garen'ın etrafına toplandık. İyi kalpli, güçlü Garen. Ona veda ettik. Arkadaşlarım içinde en son onu öptüm. O da beni alnımdan öptü. Sonra anne ve babamı selamladı. Babam, "Hepsiyle vedalaştın mı?" diye sordu. "Evet," dedim. "Onlardan birine karşı bir haksızlık ettinse özür dilemek için tam sırası," dedi. "Hayır, böyle biri yok," dedim. "İyi," dedi babam. Okuluma bir kere daha baktım. Dağılan arkadaşlarımı gözlerimle izledim. Son kez elveda dedim.